tłocze, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 18 czerwca, minęła 11. Przy mikrofonie Maciej Jankowski, witam ponownie. Romuald Wójcik przedstawi serwis Trójki. W Pałacu Prezydenckim rozpoczyna się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Za chwilę relacja naszej reporterki. Rozpad trzeciej drogi nie powinien być zaskoczeniem, mówi szef PSL. Małżeństwa już nie ma, ale jesteśmy rodziną, odpowiada ministra klimatu. Wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak zapowiedział odejście z resortu. Zaczynamy jednak od informacji z ostatniej chwili. Sąd okręgowy w Płocku uniewinnił Jacka K., głównego oskarżonego w procesie dotyczącym uprowadzenia i zabójstwa Krzysztofa Olewnika. Więcej o tym w kolejnych serwisach Trójki. W Pałacu Prezydenckim rozpoczyna się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Spotkanie zwołał Andrzej Duda po kwietniowym blackoucie na Półwyspie Iberyjskim. To właśnie bezpieczeństwo energetyczne będzie jednym z głównych tematów rozmów. Na miejscu jest Agata Król. Agato, jakich tematów jeszcze można się spodziewać? To z jednej strony będą sprawy międzynarodowe, w tym zbliżający się szczyt NATO w Hadze. Ten już za tydzień, najwyższy zatem czas ustalić strategię na spotkanie państw sojuszniczych. Jak mówił wcześniej szef BBN, najważniejsze kwestie to podkreślenie więzi transatlantyckich, wojna na Ukrainie czy nakłady na obronność. Z całą pewnością omówiona zostanie napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie i eskalacja wrogich działań na linii Izrael-Iran. No a jednym z głównych tematów ma być bezpieczeństwo energetyczne, co również związane jest z wydarzeniami na świecie, a konkretnie z wielką awarią, jaka pod koniec kwietnia dotknęła Hiszpanię i sąsiadującą z nią Portugalię, a także część Francji. Według raportu w tej sprawie to nie był cyberatak, a błędy techniczne oraz nieodpowiednie rozplanowanie zapotrzebowania na energię i wyrównania wahań mocy. W efekcie dziesiątki milionów ludzi nie miało prądu. Komisja Europejska zaapelowała wówczas o gotowość w razie kryzysu, a polski prezydent mówił, że to sygnał ostrzegawczy, ponieważ sieci energetyczne są wrażliwym elementem infrastruktury państwa. Król w Pałacu Prezydenckim, Agata Król, dziękujemy za relację. Rozpad trzeciej drogi nie powinien być zaskoczeniem, mówi wicepremier i szef PSL. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że od początku współpracy z Polską 2050 Szymona Hołowni było jasne, że porozumienie obejmuje wspólny start w czterech wyborach. Bezpieczeństwo i gospodarka to jest, myślę, bardzo mocny wspólny mianownik dla nas. Będziemy wspierać swoje projekty, te, na które się zgadzamy, ale PSL też szykuje się i podejmuje decyzje, które sprawiają zawsze, że jesteśmy gotowi do samodzielnego startu. Małżeństwa już nie ma, ale jesteśmy jedną rodziną. Tak ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska komentuje rozpad projektu trzeciej drogi. Polityczka Polski 2050 dodała, że nie zmienia to układu sił w koalicji. To był projekt bardzo trafiony, bardzo potrzebny, ale wyczerpał swoją formułę. Ja bardzo dziękuję naszym przyjaciołom. W ramach koalicji 15 października mamy bardzo wiele celów do zrealizowania, wspólnych planów, założeń, które przyświecały trzeciej drodze. O rozpadzie trzeciej drogi poinformował wieczorem szef Polski 2050, marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Dziś potwierdził to lider PSL. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że jego ugrupowanie przygotowuje się do samodzielnego startu, ale nie wyklucza współpracy z Polską 2050 przy konkretnych projektach. Wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak zapowiedział odejście z resortu. Jak mówi, decyzję podjął już wcześniej, ale czekał na odpowiedni moment. Mówiłem o tym, że chcę opuścić resort już kilka tygodni temu. Teraz jest na to dobry moment po wyborach prezydenckich, po przegłosowaniu wotum zaufania dla rządu. Nie chciałem swoją decyzją wprowadzać jakiegokolwiek zamieszania, zakłopotania właśnie w tych decyzjach. Zdaniem Michała Kołodziejczaka w resorcie brakuje tempa, którego oczekiwał, dlatego zdecydował się odejść. W tle pojawiły się medialne doniesienia o rzekomym zakupie dyplomów Collegium Humanum. Wiceminister stanowczo temu zaprzecza i zapowiada, że sprawę wyjaśni przed prokuraturą. Już dziś zaczną obowiązywać ograniczenia dla kierowców ciężarówek na długi weekend, mówi młodszy aspirant Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki. Od godziny 18 do 22 oraz 19 czerwca od godziny 8 do 22 obowiązywać będzie zakaz ruchu dla pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyjątkiem autobusów i niektórych pojazdów ze względu na rodzaj wykonywanego przewozu. Niedostosowanie się do tego zakazu może skończyć się mandatem nie tylko dla kierowcy, ale też dla przewoźnika oraz osoby zarządzającej transportem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Polomarket. Polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Dziś sporo słońca, zwłaszcza na południu kraju, gdzie indziej większe przejaśnienia, miejscami przelotny deszcz, a na Suwalszczyźnie może zagrzmieć. Na termometrach 17 stopni nad morzem, około 25 w centrum i na zachodzie, 28 na południu. Na północy i północnym wschodzie momentami dość silny wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Sponsorem prognozy pogody jest Polomarket, polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I trzecia godzina naszego spotkania przed południem właśnie się rozpoczęła. Dzień dobry. Dobrego dnia. Gosia Jakubowska, Maciej Załęcki, Maciej Jankowski. Ten skład z Państwem do 12 na pewno. Później będą się działy rzeczy kolejne, ale o tym jeszcze zdążymy opowiedzieć. Zawsze skuteczny Interpol na start trzeciej godziny, już prawie 9 minut po 11. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Zachęcamy do kontaktu w sprawie dowolnej, ale rozmawiamy dzisiaj właściwie głównie o festiwalach, bo to jest ten moment, kiedy już pełną parą festiwale muzyczne i nie tylko muzyczne się odbywają, ale ze względu na moją słabość do muzycznych spraw wszelkich, no to na tym się przede wszystkim koncentruję dziś. Enter Enea jako kolejny element programu. Wczoraj także Mariusz Owczarek się z nami łączył i opowiadał o tym, co się dzieje. Wczoraj w rozmowie z Leszkiem Możdżerem, dziś kolejna rozmowa również po 10 miała miejsce, ale mówiliśmy także o openerze, który już na początku lipca, 2-5 lipca w Gdyni, no i Oczywiście jutro wyruszamy do Katowic, bo rozpoczyna się Nowa Muzyka, kolejna edycja tego festiwalu, w ramach którego wystąpi w tym roku zespół TV on the Radio, czyli wielki powrót. Uwielbiam tego typu powroty. Mieliśmy nową płytę Pulp, no i też będą na pewno koncerty kolejne, choć byli aktywni cały czas koncertowo, no ale TV on the Radio, no to na to się czekało. Powrót również Melikoteluk, płytowy, płytą Harmonia, wróciła do nas stosunkowo niedawno. My też wielokrotnie o tej płycie i o singlach z Melą rozmawialiśmy. Był koncert w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej oczywiście i zachęcamy do tego, żeby sprawdzić na własne oczy i uszy, jak to brzmiało i wyglądało u nas na YouTubie Trójki, czy też po prostu gdzieś na naszej stronie można wykopać na pewno. A tymczasem, skoro już 13,5 minuty po 11, sięgamy po kolejną opowieść o kulturze, no i jako kulturze że mowa, no to wiadomo, że oczywiście pojawia się u nas kto? Agnieszka Obszańska. Terra Cultura. Dzisiaj mkniemy tropem teatralnym, ale nie będzie ani o festiwalu, ani kolejnym spektaklu, wielkich rolach czy tytułach. Za to o pewnej filozofii i pojęciu, które sprawia, że nasza wizyta w teatrze może być naprawdę głębsza i poszerzać doświadczenia i wiedzę. Pedagogika teatru to hasło wywoławcze na dziś, a dla tych, którzy po raz pierwszy stykają się z tym pojęciem, rozszyfruje je Zofia Dworakowska z Instytutu Kultury Polskiej. Zatem teatr i pedagogika. Jak to się łączy? Tutaj rzeczywiście gramy na ich połączeniu, to znaczy jesteśmy przekonani, że teatr sam w sobie zawiera pewien rodzaj pedagogiki, a więc de facto pewnego rodzaju projektu, relacji międzyludzkich, współdziałania, też poddawania refleksji światu, który można wykorzystywać zarówno w instytucjach, jak i poza instytucjami teatralnymi. Czyli pedagogika teatru jest rodzajem filozofii, tak możemy chyba to nazwać dzisiaj w Polsce, bo ona jest trochę czymś różnym w różnych krajach. My to zaczerpnęliśmy gdyby z Niemiec, ale też to jest dość żywo rozwijający się trend w Polsce i w zasadzie już jest czymś odrębnym w Polsce. Jest to taka filozofia, która pokazuje, że przede wszystkim teatr jest czymś nienudnym, jest czymś dostępnym i to zarówno dostępnym w takim sensie, że warto pójść na przedstawienie nie tylko od święta i w białej koszuli i raz w roku i tylko ze szkołą, ale warto tam chodzić wielokrotnie, żeby zastanawiać się nad światem i żeby rozwiązywać swoje sprawy, ale także, że możemy ten teatr zabierać z instytucji i używać go w celach społecznych, w celach naszej społeczności lokalnej, po to, żeby opowiedzieć o sobie innym osobom i żeby fajnie po prostu spędzić czas. Jak pedagogika teatru poszerza myślenie o całej kulturze współczesnej, inicjuje działania artystyczne, edukacyjne, w które my, odbiorczynie i odbiorcy, możemy się zaangażować? O tym najlepiej mówią przykłady. A pierwszy z nich? Instytucjonalne, no to tutaj wypada przywołać chociażby Teatr Warszawa, ważny teatr warszawski, który był tutaj pionierem, którego obecnie dyrektorką nawet jest pedagogzka teatru. I oni pierwsi wdrażali taki zupełnie inny model pracy z widzem. To znaczy, że widzowie poza i widzki poza zobaczeniem przedstawienia w teatrze nie tylko zostawali na dyskusję z aktorami, ale także byli zapraszani do własnej twórczej pracy, czyli byli wpuszczani w przestrzeń przedstawienia, mogli improwizować w tym obszarze, wydyskutowywać, ale też wypracowywać wspólnie różne swoje rozwiązania na temat treści poruszanych w ramach tych przedstawień. I to są działy pedagogiki teatru, które powstają w wielu instytucjach w Polsce, proponując inną relację z widzami, której do tej pory nie było w polskich instytucjach. To jest taki przykład instytucjonalny. A przykłady nieinstytucjonalne to są przykłady, kiedy używamy środków teatralnych z obszaru sztuk performatywnych, na przykład, żeby opowiedzieć o jakiejś konkretnej grupie. Grupa zabiera głos publicznie, no tutaj znowu warszawski przykład, ale bardzo ważny, czyli Teatr 21, kiedy to Justyna Sobczyk zebrała grupę osób z różnego typu niepełnosprawnościami. Na co dzień ich nie widzimy, nie znamy ich perspektywy, nie znamy ich problemów, nie znamy tego, jak oni też oglądają rzeczywistość, którą wspólnie podzielamy. I za pomocą teatru robienia z nimi przedstawień, takich, na które po prostu przychodzimy jako widzowie i oglądamy ich na scenie, nagle rozszczelnia nam się rzeczywistość i widzimy, że ten świat jest bardzo różnorodny i nagle już nie patrzymy na nich, nie wiem, z jakąś litością czy pobłażaniem, tylko dostrzegamy tą różnorodność i też no to, jak oni szczególnie widzą ten świat. Przede wszystkim no, objawia się to tym, że widzowie dostają możliwość bardzo szerokiej aktywności, bardzo różnych aktywności. To znaczy, że te teatry stają się też miejscami, gdzie można podyskutować o świecie, wychodząc od konkretnego przedstawienia, gdzie można zrobić coś praktycznego, gdzie można spędzić czas, gdzie można, nie wiem, zaangażować się w dłuższy projekt. Tu też widzimy powoli to się dzieje także w Polsce, że równolegle z głównymi zespołami aktorskimi są też zespoły mieszkańców lub zespoły konkretnych grup, które też pokazują przedstawienia na tych scenach, więc takie wyobrażenie o teatrze, który jest bardzo ściśle podzielony na widzów i aktorów i gdzie widzowie są tymi cichymi osobami, które się nie odzywają i przychodzą tylko na wieczór, a aktorzy są tymi najbardziej aktywnymi osobami i to oni mówią, a ci słuchają, no to się rozszczelnia i ten podział na scenę i widownię się zmienia. A może ktoś chciałby poważniej zaangażować się w tego typu działania? Aktualnie trwa nabór na 2-letnie studia podyplomowe w Warszawie. A gdzie konkretnie? Znajdziemy je w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, ale tak naprawdę poruszamy się trochę pomiędzy dwoma miejscami, bo też oprócz tego, że to są jedyne studia w Polsce tego typu, to są też jedne z niewielu inicjatyw, które powstały we współpracy dwóch instytucji, bo drugim współorganizatorem jest Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego, co też umożliwia nam no, bardzo ciekawe rozbudowywanie programu, sięganie po praktyków i praktyczki i wspólnie z akademikami budujemy ten program. Do 25 czerwca trwają zapisy i zapraszamy 2-4 lipca na rozmowy rekrutacyjne. A szczegóły znajdziemy na stronach internetowych Instytutu Kultury Polskiej i Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego. Rozmowy filmowe w piątki o 12, a Terra Cultura w formule swojej całkowitej, czyli dwugodzinnej od 13 do 15 również w piątki. Polecamy audycję Agnieszki Oprzańskiej i wszystkie poprzednie odcinki cyklu, także w podcastach Trójki do wyszukania. Mówiłem o tym, że najbardziej podczas tegorocznego openera czekam na koncert Little Sims, no i to na pewno nie zmieni się za szybko, bo te koncerty są fenomenalne. Thief z nowej płyty. June 4th and the night is fading. How am I escaping? My reasons don't need explaining. 8 months to the Pisces season. Changes, why is this Gemini hating? No, you thought my career right now will be failing. But my ship won't stop sailing. You talk about God when you have a God complex. I think you're the one that needs saving. I was under the spell and now my spirit's awakened. My life can't be controlled by no pagan. So I don't know why you came in. We went from 100 down to 0. And guess it is all. But you've been added a whole lot. Czyli utwór otwierający płytę Lotus, nową płytę Little Sims, która już niebawem na Openerze wystąpi. Doczekać się absolutnie nie mogę. Zmierzamy powoli do końca tej pierwszej połówki naszej trzeciej godziny. Za chwilę jeszcze będziemy rozmawiać o architekturze. Crashes into us to die by your

Tego lata dwóch bohaterów połączyło siły, by pomóc milionom ludzi uzupełnić to, co tracą, choć tego nie widzą. W upale podczas sportu przy złej diecie to Potazek Mak. W rolach głównych Potas i Magnes. Niezwykle istotne dla układu nerwowego i mięśniowego, w tym dla serca. Potas i Magnes. Dwie kluczowe role w filmie twojego życia. Wypróbuj suplement diety Potazek Mak. Kapsułkę numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Dla rodziny. Marian, a gdzie mogę kupić ten... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Gdy Emilia otworzyła swoją paczkę Amazon, świat ucichł. Te nowe słuchawki z redukcją szumów dały jej godziny odtwarzania w cenie, która jest muzyką dla jej uszu. Emilia przyznaje 5 gwiazdek. Od słuchawek po airfryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, audycja Dobrego Dnia jeszcze przez niespełna pół godziny. Jest 11.31 i to jest moment, kiedy wysłuchamy kolejnej opowieści Anny Dudzińskiej. Opowieści o architekturze, bo dziś na tapecie duński pawilon, który znalazł się na tegorocznym Biennale Architektury w Wenecji, przyjął formę placu budowy. I to, co podziwiają zwiedzający, to właściwie prace renowacyjne prowadzone w czasie rzeczywistym przez kuratora i architekta Sørena Pilmana. Sam budynek powstał pod koniec lat 50. i zaprojektowany został przez duńskiego architekta Petera Kocha. Anna Dudzińska zaprasza nas dzisiaj do tego nietypowego laboratorium. Dlaczego mamy podziwiać gruzy i rozbiórkę? Oto odpowiedź. Dobrze zaprojektowane. Zaprasza Anna Dudzińska. Oj, nie będzie dzisiaj przyjemnie. Nie będzie ładnych melodyjek. Nie odmienimy też słów ładny, piękny, a nawet dobrze zaprojektowany. Będzie właśnie tak, bardzo warkotliwie, skrzecząco i nieprzyjemnie. Wszystko dlatego, że postanowiłam przenieść dzisiaj Państwa do Wenecji, na Biennale Architektury. Tam, wśród wielu pawilonów, stanął i ten, w którym zwiedzający podziwiają gruz i kamienie. A lot of people. Yeah, a lot of people. How do you think? Why? I think it's placed close to the bar outside. No, I don't know. I think people find this interesting because it's Architekt Sørena Pilmana, kurator duńskiego pawilonu, nie dziwi się mojemu pytaniu, dlaczego tak dużo ludzi chce oglądać gruz i kamienie. Żartuje, że to może dlatego, że duński pawilon znalazł się obok pubów i barów, ale to oczywiście nieprawda. So I think most people relate to. Myślę, że większość ludzi doskonale rozumie to, co tu robimy. Musimy znaleźć lepsze sposoby na wykorzystanie zasobów, które już mamy, i budynków, które już postawiliśmy na tym świecie. I myślę, że to jest projekt, który demonstruje przynajmniej estetyczny potencjał, który w tym tkwi. Przekaz wystawy w duńskim pawilonie jest prosty. Musimy przerabiać to, co już jest, przebudowywać, kruszyć stare ściany, odzyskiwać surowce. Duński pawilon to właśnie pawilon w trakcie przebudowy. To jest mój cel. Naprawdę mam nadzieję, że ludzie, kiedy opuszczą ten pawilon, zainspirują się. Zobaczą, że istnieją walory estetyczne, które związane są z ograniczeniem zużycia. Można znaleźć obfitość, wykorzystując mniej rzeczy. Czuję, że im bardziej się w to zagłębiamy, tym więcej przeszkód spotykamy, ale też więcej przeszkód pokonujemy. Czasami to jest najlepsza architektura, jaką możemy zrobić, prawda? Ponieważ musimy mieć jakieś ograniczenia, aby kreatywność mogła się rozwijać. A tu mieliśmy idealny plac zabaw, by to wszystko przećwiczyć. Pół roku temu zaczęli przebudowę pawilonu. Teraz są w połowie procesu. Wyrywają okna, zrywają podłogę. Nie po to, by nałożyć na konstrukcję nowe materiały, ale by przerobić te stare. to laboratorium do podpatrzenia także przez innych. It's very local, it's hyper local, since we're only working with things in the Bilbilen. Ten projekt jest oczywiście bardzo lokalny, wręcz hiperlokalny, ponieważ pracujemy tylko z materiałami z tego pawilonu. Robimy to jednak tak, by pokazać, że można te metody zastosować wszędzie. To uniwersalna metoda i nie ma znaczenia, z jakim typem budynku mamy do czynienia, zawsze jest w nim już wiele materiałów do przerobienia. Myślę, że największym wyzwaniem dla architektów jutra jest znalezienie w tym wszystkim wartości estetycznej. Proszę więc uruchomić wyobraźnię. Odziedziczyliście Państwo stary dom. Zamiast ekipy budowlanej, która rozwala wszystko, co stare i stawia nowe, powoli odzyskujecie materiały. Nadajecie im nowe życie. Dlaczego w ten sposób myśli się dopiero od niedawna, pytam Piotra Grochowskiego, głównego architekta grupy Arche i inicjatora platformy Stare Mury. Bo nie kombinują, bo idą na łatwiznę i biorą gotowe produkty, a często są, że tak powiem, jeszcze namawiani na te gotowe produkty pięknymi katalogami, różnymi rozwiązaniami, a później produkują śmieci i mamy nadprodukcję śmieci. Teraz realizujemy taki bardzo ciekawy projekt Królewskiej Papierni w Konstancinie. Ja się śmieję, bo przyjeżdżam tam co jakiś czas na budowę. Patrzę, tam mam takie góry śmieci i właśnie budowa już zrozumiała, teraz tam pracuje około 100 osób i każdy wie, że jak coś z budowy wyjeżdża, to nie wyjeżdża na zewnątrz za bramę, tylko są składowiska, gdzie na przykład są metale, jest drewno składowane, jest nawet gruz składowany, który później chcemy wykorzystywać. I to są dla nas śmieci, które stają się tak naprawdę surowcem później do wykorzystania. Duńczyk Soren Filman dodaje. Yeah, in a way it's obvious, but of course it requires more like that you are closer to the thing to do. W pewnym sensie jest to oczywiste, ale wymaga od architektów więcej wysiłku, innego sposobu podejścia. So I think it requires another way of working as an architect. O tym, że warto wyjść poza utarte myślenie o architekturze, chciałabym Państwa od czasu do czasu przekonywać. I myślę, że Anna Dudzińska robi to bardzo skutecznie, przedstawiając bardzo różne strony architektury i dobrze lub mniej dobrze zaprojektowanych przestrzeń. W podcastach Trójki odcinki cyklu Dobrze Zaprojektowane polecamy serdecznie. To teraz pustki muzycznie, u nas jest 11.37. Dobrego dnia, @polskieradio.pl, zapraszamy. wspominałem o tym, że jutro nieco inny dzień u nas ramówkowo i jedną ze zmian, którą wprowadzamy, jest wydłużenie rotacji. Od 19 do 21 zapraszamy z Katowic. Będziemy nadawać się z festiwalu Nowa Muzyka właśnie w Katowicach i na pewno będziemy też mówić sporo o tym, co dzieje się na miejscu, a dziać się będzie wiele. W piątek największy koncert tegorocznej edycji festiwalu, czyli TV on the Radio, ale poza tym całe mnóstwo wspaniałych artystów. Jutro w czwartek oczywiście dzień otwarcia i te pierwsze muzyczne doświadczenia. Zapraszamy serdecznie do Katowic. No i już za chwilę, ponieważ zbliżamy się do końca, proza w trójce. Zanim to nastąpi, Four Non Blondes. What's up? 25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, or whatever that means. Into a crisis of times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. Into a chyba nawet kategoria Evergreen. WhatsApp, czyli Four Non Blondes na antenie trójki na kwadrans przed południem. Zgodnie z zapowiedzią sięgamy po prozę w trójce. Stulecie Polskiego Radia. Mikrofony Polskiego Radia, zawsze czujne i zawsze aktualne, podsłuchują życie na gorąco, czyniąc słuchacza uczestnikiem każdej ważniejszej uroczystości w kraju. Ten głos Ksawery Jasieński. Książkę czyta autorka Marta Kawalec. Muzyka Piotr Mos. Do Polskiego Radia ja trafiłem w wyniku takiego wielkiego konkursu na lektorów i speakerów, który był ogłoszony w 1952 roku. Strasznie dużo osób się zgłosiło. Około 4000. Do takich prób już bezpośrednio przed mikrofonem to przeszło jakieś 12 osób. Ksawery stał już dobrą godzinę w długim ogonku i z nudów rozglądał się dookoła. Biorący udział w konkursie najczęściej nie byli bezrobotni, ale można było odnieść wrażenie, że przyjechali po to, aby zmienić coś w swoim życiu lub chociaż przeżyć przygodę związaną z wycieczką do stolicy. Z fragmentów zasłyszanych przypadkiem rozmów Ksawery wywnioskował, że kandydaci reprezentują zawody różnego typu. Od urzędników i inżynierów, przez rzemieślników, aż po rolników i jak można było sądzić na podstawie różnych akcentów, przyjechali z całej Polski. Co chwilę podchodzili też do nich ludzie, pytając, za czym tak wszyscy stoją, bo takich tłumów to przed żadnym mięsnym nigdy nie było. Nic tu nie sprzedają, szanowna pani, konkurs organizują, poinformował starszą panią Ksawery. O, a co można wygrać? Dopytywała. Pracę, odpowiedział. Na szczęście okazało się, że organizatorzy przewidzieli najazd chętnych, bo chwilę później towarzystwo zostało podzielone na grupy. Ksawery odetchnął z ulgą, kiedy zorientował się, że być może nie jechał na darmo i dane mu będzie się dziś zaprezentować. Wstępne eliminacje odbywały się podobnie jak w przypadku konkursu Chopinowskiego w zamkniętym studiu, tak aby kandydaci nie widzieli jury. W zamierzeniach chodziło bowiem o anonimowość i obiektywną ocenę. Sprawdzano wówczas, czy kandydat na speakera ma dobry głos, czy nie ma problemów z poprawną wymową i z samym językiem polskim, lub czy pod wpływem stresu nie jąka się nadmiernie. Jak się okazało, te kryteria wystarczyły, aby wiele osób zostało odesłanych z kwitkiem. Ten etap Ksawery przeszedł jednak pomyślnie, bo na koniec nieznany mu przedstawiciel jury powiadomił go, że ma się zgłosić za miesiąc. Nie wiedząc, czy to dobrze, czy źle, podziękował za wiadomość i wrócił do domu. Druga tura eliminacji była już jawna, w obecności jurorów. Każdy z kandydatów otrzymał trudniejsze teksty do czytania, a następnie pytania z ogólnej znajomości kultury, literatury czy sztuki. Z każdym zadaniem rósł poziom trudności. Podobnie jak na egzaminach maturalnych, sprawdzano wiedzę ogólną, znajomość muzyki oraz umiejętność czytania ze zrozumieniem. Po tym etapie nastąpiła długa cisza ze strony organizatorów. Ksawery wrócił do swoich obowiązków w poczuciu porażki i prawie zapomniał o eliminacjach. Ale po kilku miesiącach odebrał zawiadomienie pocztowe z zaproszeniem na kolejny etap przesłuchań. Był już tym szczerze zmęczony. Myślał, że komisja cierpi na brak zajęć i sadystycznie dozuje potencjalnym kandydatom kolejne emocje. Stwierdził jednak, że skoro zaszedł już tak daleko, głupio byłoby zrezygnować. W liście zaznaczono jednak tym razem, że ochotnicy powinni przygotować dla komisji interpretację krótkiego tekstu. Zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, Ksawery wybrał mało znany fragment tekstu filozoficznego profesora Kazimierza Ajdukiewicza. Pomimo zawiłej treści, prezentacja zrobiła wrażenie na komisji. Następnie wytoczono najcięższy arsenał. Sprawdzenie poprawnego odczytywania nazw w obcym języku. Jak się potem okazało, na tym etapie odpadła większość chętnych. Podczas ostatniej tury eliminacji kandydata od razu sadzano na krześle ustawionym na wprost komisji egzaminacyjnej, w której było kilku reżyserów, inspektorów i dziennikarzy, niektórych dobrze znanych z anteny. Warto było zatem przyjść, choćby po to, aby zobaczyć, jak wyglądają w rzeczywistości. Wszyscy eleganccy, w marynarkach i koszulach, w przybranych pozach i oznękanych minach. W pewnym momencie nieruchome postacie ożyły. Jako pierwszy poruszył się Zdzisław Nardelli, pisarz, reżyser radiowy i późniejszy długoletni dyrektor Teatru Polskiego Radia. Wstał i przedstawił się jako przewodniczący komisji, a następnie zaprezentował jej członkom kandydata na speakera oraz jego dotychczasowe osiągnięcia. Jeszcze bardziej speszony Ksawery siedział teraz z niewielkim rumieńcem na twarzy, czekając, aż ktoś z komisji wyceluje w niego wzrok i zada pierwsze pytanie. Proszę o przeczytanie zapisanych na kartce słów. Odezwała się pani w ciasnej marynarce, która do tej pory nie zabierała głosu, po czym wskazała na arkusze papieru leżące na stoliku obok Ksawerego. Wybrał pierwszą z brzegu kartkę. Ale ja nie znam włoskiego, arabskiego, ani tego, nawet nie wiem jak to on się nazywa, bronił się Ksawery. To Suahili, proszę pana. Język używany w Afryce Środkowej i Wschodniej, wyjaśniła kobieta. A jeśli trzeba będzie przeczytać jakąś wiadomość z tamtego regionu i pan przeczyta ją błędnie, a będzie tego słuchał ktoś stamtąd, to będzie wielki wstyd, proszę pana. Dla pana, ale przede wszystkim dla radia. Odczytał więc słowa tak, jak mu podpowiadała intuicja i sprawnie przeszedł do dalszej części przesłuchań, zawierającej pytania o politykę i sytuację gospodarczą kraju. Wydawało się, że ten etap został już zakończony, kiedy nagle jeden z mężczyzn siedzących na skraju stołu postanowił jeszcze zbadać refleks Ksawerego. Panie Jasieński, co to jest pana zdaniem realizm socjalistyczny? Wypalił w kierunku Ksawerego. Osobiście uważam, że jest to realizm w wykonaniu, a socjalizm w treści. Nie przypominam sobie, czyje to słowa. Józefa Wisarjanowicza Stalina, rzucił Ksawery, bo to nazwisko jako pierwsze wpadło mu do głowy. Bardzo się ta odpowiedź spodobała i rozbawiła usztywnione do tej pory jury, które zanim się wyciszyło, usłyszało od przewodniczącego, że pora zrobić krótką przerwę. W obawie przed podobnymi przejawami błyskotliwości kandydata odstąpiono od dalszych pytań. Marta Kawalec, ten głos Ksawery Jasieński. Czytam fragmenty biografii słynnego prezentera radiowego i lektora. Muzyka Piotr Mos. Książkę opublikowało wydawnictwo Arkady. Zapraszamy i polecamy. Proza w Trójce powróci niebawem, ale przypominam, że jutro audycja Dobrego Dnia się nie odbywa w swoim standardowym trybie. Za chwilę Muzyczna Poczta UKF i Tomasz Żonda zapraszamy już teraz. Sami się żegnamy, Gosia Jakubowska, Maciej Załęcki i Maciej Jankowski. I zostawimy Państwa z piosenką, która w tym roku zwyciężyła podczas 62. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu nagrodę za X-u za najlepszy tekst. To Bowska i Dzwonisz. Do usłyszenia niebawem. Bo piszę tekst o tobie. Wiem, że dziś już nie zasnę na samą myśl o tobie. Nie pokocha mnie jak ty, a ja czuję mocno. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Super rabaty na letnie klimaty. Promocja na wybrane produkty. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Szuflada na sztućce. Automatyczne otwieranie drzwi. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 2199 zł. Ale to nie wszystko, bo teraz aż 4 miesiące nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne, nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Kaufland jest fresh, fresh. Arbuz tylko złoty 99 za kilogram. Tak, arbuz tylko złoty 99 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady tylko 14,99 za kilogram z Kaufland Card. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Miłosny list, parę naszych zdjęć, niby nic, lecz to mała muszla w niej. Kaja wraz z zespołem zaprasza na kolejną odsłonę Enklawa Live Music Session. Posłuchaj znanych kawałków w nowych aranżacjach stworzonych na ogródkach działkowych. Koncertu Kaja szukaj na Spotify i kanale YouTube Enklawa. Wkrótce informacje o kolejnych wykonawcach. Rozgość się w Enklawie. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 70% taniej. A napój gazowany Pepsi, Pepsi Zero Cukru, Mirinda i 7 Up jedynie 6,99 za 2 litry. Netto, patent na tanie zakupy. Jakie gorące okazje na wakacje to Allegro Summer Sale. Wakacyjne stylizacje, obuwie, torby, plecaki, rowery, hulajnogi i produkty dla dzieci w niższych cenach. Sprawdź przeceny w kategoriach moda, sport i dziecko. Jak Summer Sale to Allegro. A co tam w Carrefourze? Owocna promka. Soczyste nektarynki aż 60% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 18 czerwca. Cena przed obniżką 19,99. Halo? Dzień dobry, Krzysztof Iwisz. Ten Iwisz? No tak. Pani Barbaro, co wy z Marianem widzicie w tym Media Expert? No aktualnie to mega okazje. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop HP Intel Core i5 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2599 zł. Teraz za jedne 2399 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Zakupy robię tu. Już teraz z kuponem Lidl Plus. Mozzarella Pilos, 2 opakowania plus 2 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus, a dodatkowo wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. Bo